شرنجزی بلاو دکین و آشتی دجین با آرامی و دل خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکن هی هاوریان هی هاوریان به هزمان فرز ددین و هرشی دو جرمنان یارمتی بو همون سسوکی هزی تو هزی همونانم بو هز دو جنان لنام دبین شکو دن بو تو سوانم حقا حامتا دستا حقا راستی ما بستا اگر از سکوت خود بچیلا وز با جام با من بدو ترین کت امد ابو موز با جا بگره ساسوکی بله بجوری او نامه سایزول ایگو روانه کردوا و ایزکا این توگو لامو ناو چکانده سیم بیرش کردن کردوا جا بگره ساسوکی لوانه خویم بودن جی تو ساکا امده کرده بید منیش همان بودسونم هبو جا بگره باشا جا بگره امده ای دورم تیگه ایشتم بوستا اشتاییتم نو توا تا زنم دعوی چیم لیده که تو نارحتی لبر اوی سعیزو بطنی آیا تا توی برو ما ایگو بزنم چیه وانی گورم وایا ها وایا بله وایا راست که حریصه دروم راستو سی دیم دوی ها منیش دیم نه تو با گلتا تا ساسو که زنبا گلتا ناکد دیستو ما هانز دوست تکانی ایگاش نکانیم پر کردوا تبی آگه دار بزیاتر اگر صد کس بون لیگام سرسر یان دکم دبینی ساسو کی پلا ما کسی در آجام نای بیوتا خوی زیاتر کجرانی خلق دیگه ایشتی؟ بله کات یک جنگ برفار دبی لنیوان سمورای و خلکان زور جانه ندست دادن و تنها اون دنا خلکو مالو ایرانی بویان تیدکا و شلگه کانی ویران دبی و نالکانی شان تیو دبن بله ساسوکی کشی خومون بای انزی هشت با اوی او دعوی جنگ با اوی جانی به توانان و پاریزم نمارگ ساتکانی جنگ من جنگم ناوی ساسوکی بله جنگم ناوی هر جیس مگورم سر رای امانش توگو خوون دبینی با داجیر کرنی ام ملاتا و خوی اماده کردو با جنگ لگلم نامی و جنگ بکم بله من نامی دبی سنور یک دانیم با امشتا سلمان تا گورم ها سیر که جام با او کشتی تو گویا خوش ها بچه نامین زود تک دی بینم ها من ایچی ندوانم من ندوم ای جام با تو زور لوتا ملتری کدم زنی چی تلیه گله من طاقت اونم ها من ندوانم ندوانم هر بوی رام آوا بو که لگل من نبید که که فرمانی سر کرده ندوانی بلوی نه ای هوتی او بو سرپیده بو سرپیده بو سرپیده سرپیده بو سرپیده سرپیده زر خوشا سرپیده اقل ڕیتان بچووکە بۆ نیسەر و پێی بۆ هات و ئاگای لە خۆی نامە. زۆر بەتامە. ئۆتیا ئۆچی بووە؟ ئێمە جەنگاوەرەی سەرکردە سەنادەین. وەرە لای مێزەکەمان و خواردنمان پێشکەش بکە. مەتیسا وەرە دەی. ئەمانە ساختە چی ناوی ئێمە بەکاردێنن ساختە چیم؟ بۆ من لێیان گەڕێ. ئەستەم چیا لێ دەکەم. بڕە پێش. ئەوواتەنێ دەکەم. ئێوە گاتەمە من دەکەدا. فاز دەکەی تۆش دیایکی بەهێزی بەڕاستی چی؟ ئەشدیا؟ بەرگێ موشەنە ناگرم. ئەرۆڵە سرم نێکرد. هاوپەیکەریەوە چییەوە؟ چی لێ ترسداو دەچۆی؟ وەرە جام بۆ بەسێتی ئەمە لە نینجایە. ئا نینجا؟ میگرە. ئەم جاریان پێکا ساسۆکێ ناوم هێنە هیچ بوت بەڕقم لە کەتالی وەکو تۆیە. گڵۆڵەی ئاگر ساسۆکێ ئاگەداری خۆت بە. کاتم نییە بۆ یاریکن لەگەڵ جێ لە شێوێنیش وەک تۆ. ڕۆژە بەیەک دەگاین. ڕۆژە بەیەک دەگاین. سەسوکی ئێستا لە بیرم کەوتەوە. ئەو ئەفرۆشیارە بکە بە دۆهەمانەوە بکاتە کە لە ڕێگای کۆدۆ بەڕێ کەوتین. سپاست دەکەم. لەم گرفتە ڕزگارت کردم. تۆ سەلامەتی؟ باڵێ سپاس. من میدۆریم کچی ڕۆڵای ئەزانۆ دروستکەری چەک. ناوێکی خۆشە. گەورەم سرت تا ئێستا ئازاری هەیە؟ سەری وەک بەردا. بەڵام مێچی وەک ئیسفەندی تەڕ وایە. بەم بۆنەوەیەوە بۆچۆ دەڕۆی خاتم؟ بۆ لای باوکم. بەڕاست کابوو بە هەموو شێوەیەک لەگەڵە دێم بۆی بتپارێزم خاتونەکەم. تێگەیشتی؟ هی جامبۆ حەجی گوێرایەل نابێ کەواتە بخۆم بە تەنها دەڕۆم بۆ کۆچکاوە. ماوەی مانگی کە باوکت ناوی بۆ نەنووسیوی تەپوایە لە ئیتۆ توانەکەم ماڵێ لەبەرەوە تۆ لێرێوانی ها بەپێ باوکم جوتیاران ناتواننم ڕەپەکانی کشتوکاڵ بەکاربێنن و بۆ خەڵکان دێن. دایکم ئێستا زۆر نیگەرانە ماڵێ. دایکم زۆر نیگەرانە. کێشەکە زۆر ترسنەکە. پێم بڵێ چێ بەگەڵ باوکت کەوتو بۆ کاتی ها دیو لەگەڵ چەتەکانی هاتۆریە. چی هاتۆری؟ وابزانم ئەو ناوم بیستووە. وابزانم بیستوومە. خۆیەتی هاتۆری ئازۆیە سەرکردەی چەتەکانی گا. ئەو تۆ بهێشت کردە سەرمان. من لە یێگانی جام. ئێوە ئێستا لە کۆرسی سەرەکی یێگان کەواتە ئێوە باوکی میدۆری تا ڕپاندوانیە. چیتان دێ بەدکارینە؟ چیتان دێ لە ئێمە؟ دەتبینە لای باوکت. هەروە تۆ زامبۆ دەی دەی ناتوانن. ئەوە چی دەرجیانە؟ ئەوە دەرمانی بێوەشی تێدا. تۆزێ بۆستا ئەوسا دەبینی چیت بەسەر دێ. بە ئاسانی کەوت نەداوەکەوە. سەسوکی چی؟ چەشی نهێنی دشنەرە نادەبات؟ بەڵێ گەورەم. یەک پیاو دەتوانێ بە چاوتروکانی یەک کۆمەڵ لە ناو ببات. بەڵێ لە ناویان ببات و تەفرم تناکات. ئەوە چ زۆرە چەشیەکە؟ ئەوە زۆر نهێنیە. دیوار بەگوێ گەورەم. چکا کبریتی الا استال شوینه چی آرام دایا تا استال جر داقی که نو دایا کاجی تاو دا بیهز کانی توگو پر هیز دا بیه پیست ام سکل ناو ببم آده بیل چوی درست بکره بشوینی ویلیار دا کون با اوی زانی از زیترم دست کرویر و ساکت را او ملوان دی ایگه ای کواتت سکنی هینه که لیره ها ها ها او دنگا ها امانا چین ایست دس مجوره و او دنگا دنگا سیه بره پرد بی او جو سیخار ای بشوینی منی انزانی بارا کم ایزیه درمشکا به حالا چون او تنها هنری سرسوکیه با فیل کردن لدجمنه کواتا او تکنیهن یکیه سکنی هنیا که زور ساکه روز آید تاکو اصال درست کنی سکنه بوی توا سرکرده سبری نماوا سرکرده برو با دوزخ دواد یکیدم شکت با درست کم که با حلکندینی بیر بکار بی استاز دوای هم سکه کشونده هم لیدکی مشتومر استا کل چینیا اوک سکتا ببینا ورده وره وره ها؟ اما کتا که؟ میدواری که باوکا؟ میدواری کتا کم قد اخیا باوکا روزای، سکر که بخیراترین که دروس که عجینا کتا دا قانا کتا کشین تیگه ایشی یا نا چی دوت؟ بگمالی کشین نه میکوشه باوکا من افراد بن بسا هرچی تن بیه من بوتان بکم آمدم سکتان بوتان بکم من توابی دکم بوتان سکتان باوکا بجرم مکا میدوری تکایا بسا چک دروس کردن باکشتی خواه باوکا نه توانم نجر دستی اوان جر بیلم نه توانم کتکم باوکا روزای، ام شو چکه که دوید هوا بیه اجینا بیانی که چکه ده کجین، دیگه ایشتی؟ او هنزوی نا پیاوا هی تو چی؟ پیم بلا بسب کزو شش، من حتو ما رزگارت بکم رزگارم کی؟ تو هن پیوانی تویوی؟ بله، من حتو ما پارزگاری لدادواری بکم داد بروری؟ ام دو گروپا کل چی چی هم نیا به توان دا کشون بوگ ایشتن با دا سلات باله لسرخو سرکده سناده تیاره چی زور اشتی خوازه باله چی؟ سناده؟ که وقتا تو هلشون که دوانی سناده که وقت کشتی خواه با دجمنان زهش با وی جانی اولاتیان بپارزه آلا گوره پیوانی ام ملتا تنها سناده تاکه کسا تیه دا کشی با اشتی تیگه ایشتم هیز نبوا، ببه هر ایسا امشونه بزه بیالین تیگه ایشتی ای، بلان به هیچ شویگ نتوانی راکین چوک اکتکم لجر دستی هم درندانه یا خوم خاتو میدوری رزگارده کم جه بگره لاریم نیه با حول بده تو دم نیه دتوانیم بینی چکا تاقیم که نوا لکو تا این روزای لازیبو دبیوانه لناو ببین که زانیارین درباری مسئله که هیا تیده بی؟ بله بزانم روزایو که تکی لناو دبین بلام اوی چشم با دروس که او کم جبتو که یا بله خریگ بکو تا این بیبی دبی بزوترین کار خاتو میدوری بودو از ماوا ها ها ها آسا سوکیا دستو تکانی سنادایا بگو من نو کدوی ساسوکیا ساسکی سن باز بکیا چو جامبو خطو میداری ساسوکی ساسوکی روزگار من کلی را خطو میداری روزگار دکم بلام تو نتوانم چون کتو زبال حقی جامبو چی داغی؟ بطه نه نه نه بچم دیلی کورا هیچ تری ترم نیه تو دوی نشانه ایسا چی نیه یعنی دل نیه با جامبو جامبو لکورا تاوره کب گرن ها؟ اگه داری خطو میداری با خوزگم اینجین جامبو بایا اوی کم ساسوکی میداری چونا خیلی میدارید نبی او سلامتا دنگو بازی پلانکا من چیا آماده رنگیم سو کردو بو اوی به آسانی بناسری توا باله زور گرنگا بسر فیالکه این زال دبین زو زو وادادنین اما سربازانی تویوین ایک پاچا کنویکا اما تا آماده گورم خیراک روزای خیراکا باشو بسن چاو دی بیتا قینا چاکا زور چاکا من برام بگ من هلی لکتا کداب رای دی ها خم خو اما به شکل بیلانکه ساسوکی لکاتی بیز بریام اندکوید کچه کم خم خو آماده بین چی بوا بوله تا خینی بنا فرد بین چی بوا؟ روزای بنا فردی فیل غیه من کرد؟ اما تو های هر جیز نبورم هر جیز من لید نبورم هنزو برایز روزای تو رکا باشم بسر چا هرشگر هرشگران بوی چی با ساسو که چیت کردوا؟ ایتنا با هم دیرسی دایبا تیم جگه کتوانه دکه زور پیپ کنن والای خوش اوا بری رو بروین این بروین نه توانم رو نه توانم خیراکا جام با خیراکا ایسا اوان به ایمان دکن خیراکا نه این بروین با تایبا تیتو ساسو که هنزو جامبو راگا سوسوکی نایبا با قربان زو من آماده نیم شالا کر هنزو کم آماده نیم قد نت بورم ای گولا اگر بدوائی کوا بدوائی کوا نالی بروی هر جیز نالی بروی Sasuke, when I'm ready.